Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Założyciel Amber Gold przesłuchiwany przez Sejmową Komisję Śledczą. Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam. Kompletnie nic. Prokuratura stawia zarzuty byłemu liderowi KOD-u i skarbnikowi organizacji. Dotyczą poświadczenia nieprawdy w fakturach i przywłaszczenia pieniędzy. Prezydent zaprzysiągł Andrzeja Zielonackiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zastąpił on Stanisława Biernata, któremu wygasła kadencja. Twórca Amber Gold zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą. Może najpierw tak, ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, panie pośle. To po pierwsze. Kompletnie nic? Kompletnie nic. Bardzo ciekawe. Marcin P. odmówił odpowiedzi na kilka pierwszych pytań, w tym na pytanie o to, kiedy zdecydował się na stworzenie Amber Gold i skąd pochodziły środki na założenie tej działalności. Powiedział natomiast, że suma pieniędzy, którą mieli stracić klienci i spółki, jest niższa, jest inna niż zapisane w akcie oskarżenia 850 milionów złotych. Według aktu oskarżenia kwota niekorzystnego rozporządzenia mieniem jest wprost wzięta z załącznika bodajże numer 3 do opinii biegłych, która dokumentuje tylko i wyłącznie uznania rachunków bankowych spółki Amber Gold. W ramach postępowania karnego nie zostało zbadane system Agnet, który zarządzał wszystkimi lokatami, które zakładali klienci. Co więcej, ten system nie został nawet zabezpieczony przez prokuraturę. Świadek nie był jednak w stanie jej podać. Marcin P. został przewieziony do sądu w Warszawie, w którym trwa przesłuchanie z aresztu w Gdańsku. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku. Miała inwestować pieniądze klientów w metale szlachetne, takie jak złoto czy platyna. Oferowała lokaty, których oprocentowanie było wyższe od bankowych. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Oszukała prawie 19 tysięcy osób. Zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach oraz przywłaszczenia 121 tysięcy złotych postawiła prokuratura w Świdnicy byłemu liderowi Komitetu Obrony Demokracji Mateuszowi K. oraz byłemu skarbnikowi tej organizacji Piotrowi C. W świdnickiej prokuraturze rozpoczęło się przesłuchanie obydwu w charakterze podejrzanych. Wybuch w bloku w warszawskim Ursusie. Nikomu nic się nie stało. Policjanci ustalają, co było przyczyną eksplozji. Po 7 rano funkcjonariusze dostali zgłoszenie o pakunku na klatce schodowej między 3 a 4 piętrem, informuje rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników. Decyzja była z naszej strony bardzo szybka, związana z ewakuacją mieszkańców. Ta ewakuacja odbyła się, wyprowadzono z bloku około 70 osób. Była taka możliwość z uwagi na opady deszczu, by te osoby mogły się schronić w pobliskim komisariacie policji. Według niepotwierdzonych doniesień w bloku w Ursusie znaleziono granat. Prezydent Andrzej Duda odebrał ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Zielonackiego, poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. Zielonacki został wybrany przez Sejm w czwartek w miejsce wiceprezesa Trybunału Stanisława Biernata, którego kadencja upłynęła 26 czerwca. Zielonacki to doktor prawa. Od 1992 roku prowadzi w Poznaniu kancelarię adwokacką. Wrocławscy lekarze znaleźli sposób, jak uratować 34-letniego pacjenta, którego nikt nie chciał operować. Wymyślili własną metodę leczenia tętniaka mózgu. Po operacji chory wrócił do zdrowia i normalnie funkcjonuje. Teraz świat medyczny zachwyca się ich odkryciem. Technikę od nazwiska wynalazców nazwano Teddy Bear. Więcej Elżbieta Osowicz. Bohaterami tego wydarzenia są dwaj bracia, radiolog Marcin Miś i neurochirurg Maciej Miś z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. To ich odkrycie znalazło się na czołówkach światowej prasy medycznej. Jak mówi Marcin Miś, ich pierwszego pacjenta nikt nie chciał operować. Tętniak w głowie był jak tykająca bomba. Można było tylko czekać, aż pęknie i wtedy ewentualnie ratować chorego. Lekarze zmodyfikowali narzędzia, przez cewnik wprowadzony przez tętniak tętnicę udową dotarli do mózgu i zrobili niespotykane dotąd obejście. W efekcie pacjent wrócił do zdrowia i normalnie funkcjonuje. Pierwsza operacja została przeprowadzona przed rokiem w szpitalu w Wałbrzychu, kolejna w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Lekarze czekali z opublikowaniem efektów do czasu utrwalenia efektów leczenia. Dziś są pewni, że choremu nic nie grozi. 13,5 tysiąca emigrantów przepłynęło w ostatnich dniach do Włoch. W drodze są statki z kolejnymi tysiącami osób. Minister spraw wewnętrznych przerwał podróż do Stanów Zjednoczonych. We włoskich ośrodkach dla uchodźców, gdzie przebywa 180 tysięcy osób, brakuje miejsc dla nowo przybyłych. Minister spraw wewnętrznych Marco Minniti podjął decyzję o powrocie do Włoch, gdy jego samolot był nad Irlandią. Prezydent Włoch Sergio Mattarella, przebywający z wizytą w Kanadzie, powiedział, że Europa nie zdaje albo nie chce sobie zdawać sprawy z rozmiarów kryzysu i okazuje Italii obojętność. Z kolei szef rządzącej partii demokratycznej Matteo Renzi ocenił, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Minister spraw wewnętrznych

Wokalistka z Polski, tytuł utworu Talk to Me, to jest dziś piosenka dnia i utwór oczywiście automatycznie trafia także do zestawu, do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I teraz jest ten moment, o którym mówiłem tuż po dziewiątej i z prawdziwą radością mówię dzień dobry Martynie Jakubowicz, dzień dobry. Z równą radością mówię dzień dobry do mojego kolegi Jana Chojnackiego, dzień dobry Janku. Dzień dobry, Jan Chojnacki, kierowca Martyny Jakubowicz. Z Janem porozmawiamy za chwilę o tegorocznym festiwalu bluesowym w Suwałkach. A rozmowa z Martyną Jakubowicz za chwilę, chciałbym ją poprzedzić takim utworem. Martyna Jakubowicz, studio od wczoraj i od wczorajszego popołudnia słucham piosenek pani Martyny, właściwie bez przerwy, i przypomniały mi się na przykład takie, to jest, jeśli się nie mylę, kompozycja Andrzeja Nowaka. No pewnie tak. Ja już nie pamiętam. Z tą rozmową mam niejaki problem, dlatego że po pierwsze nigdy nie wiem, spotykamy się już po raz kolejny w studiu, czy kiedykolwiek przechodziliśmy na ty z panią Martyną Jakubowicz, więc zostańmy przy pani. A po drugie, 40-lecie pracy twórczej to jest taka okazja, że bardzo łatwo popaść w taki dość tani patos i zadawać pytania dość szablonowe i nieciekawe. Dlatego 20 po 9 rano zapytałem, czy ktoś z państwa być może ma normalne pytanie do Martyny Jakubowicz, i takie pytania napłynęły, za nie dziękuję. Zaczniemy od rozbudowanego pytania, ale ono sprowadza się do pytania tak sformułowanego, czy łatwo się żyje z muzyką? Akcentuję muzyką, bo to nie jest pytanie wścibskie z muzyki, tylko z muzyką. No i słuchacz opisuje tutaj swoje wątpliwości, jak to jest zdecydować się spędzić swoje życie będąc muzykiem. Czy to jest łatwe? Ja do tego dodam taką wątpliwość, że być może to nie jest wybór, być może to po prostu człowieka trafia i koniec. No właściwie odpowiedziałeś na to pytanie, panie Piotrze. Ja może jako najstarszy w tym towarzystwie zaproponuję, żeby państwo mówili sobie po imieniu. Może no tak właśnie. Być? Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, oczywiście. Znaczy z mojej strony oczywiście. Piotr. Dziękuję. Martyno, no i teraz wracam do tego pierwszego utworu, który zaproponowałem na początek naszej rozmowy. Bogdan Olewicz napisał słowa do tego utworu i nazwiska, i teksty, i to, jak śpiewasz. Myślę, że to, nie chcę mówić o próbie czasu, bo to jest strasznie irytujące przy okazji jakiegokolwiek jubileuszu, ale wszystko to ciągle jest dalej aktualne, ciągle to brzmi bardzo świeżo, a pytanie, które formułuję teraz, jest takie, w zasadzie prośba o twoją refleksję na ten temat. Zawsze współpracowałeś z bardzo znakomitymi muzykami. No ja sobie nie wyobrażam inaczej. To znaczy, wiesz, to nie jest kwestia jakiejś ambicji, tylko to jest kwestia tego, że wchodzisz do studia czy na koncert wyjeżdżasz i starasz się zrobić najlepiej, jak to jest możliwe, wszystko. No więc tak trochę nie ma czasu na to, żeby się zajmować jakimiś takimi sprawami. No nie wiem, nawet nie umiem słowa znaleźć. To, zawsze to musi mieć jakąś przede wszystkim siłę, tak mi się wydaje. No, to siłę będzie miało wtedy, kiedy muzycy, z których zapraszę do współpracy, już pewne, że tak powiem, problemy natury takiej, wiesz, podstawowej mają za sobą. Ja wiem, ale pytając o te wielkie nazwiska i znakomitych muzyków, miałem na myśli również to, że w tym jest pewna pułapka, bo z jednej strony to znakomicie mieć obok siebie genialnych muzyków, ale z drugiej strony to wszystko są bardzo silne osobowości i tak, trzeba nad tym wszystkim panować. Tak, no ale dlatego też te współprace nie trwały nigdy bardzo długo, bo ja uważam, że jest moment, robi się pewną rzecz, ona wychodzi lepiej lub gorzej, fajnie jest, jak jest fajnie, natomiast potem bardzo często jest tak właśnie, że każdy jakby się już zajmuje zupełnie jakby czymś innym, ale to mi się wydaje, że to każdy skład przechodzi bardzo podobnie, tak? Oglądałem wczoraj zdjęcia z różnego czasu twojej działalności i zauważyłem tam zdjęcie dość frapujące mnie, nie wiem, gdzie ono zostało zrobione, prawdopodobnie na jakimś kempingu, gdzie obok ciebie siedzi mężczyzna w kapeluszu i jest narysowana strzałka i napisane Rysie Grinel. Wydaje mi się, że mówisz o zdjęciu ze sławetnej podróży mojego zespołu z zespołem Jam do Jugosławii. Myśmy tam siedzieli, wiesz co, na granicy, przekroczyliśmy chyba już granicę właściwą i siedzieliśmy rozglądając się, co dalej z nami będzie, no bo tak teren był jakiś taki nam obcy trochę, sklepu żadnego w pobliżu nie było, no i tak dopadła nas taka zaduma, zaduma podróżnika siedzącego przy trasie, która zmierzała nie wiadomo dokąd. Nie było sklepu. No, tak. W okolicy. W okolicy. Wywołałem te zdjęcia, bo uwielbiam oglądać zdjęcia. Czy są w twojej głowie jakieś takie klisze i takie zdjęcia, które teraz można by wywołać i o których chciałabyś opowiedzieć? Wiesz, tego jest bardzo dużo. Ja ostatnio robiłam takie porządne porządki, tak podkreślam, że porządne porządki właśnie w różnych archiwaliach, w zdjęciach. I to takie zdjęcia nawet, wiesz, jakichś pradziadków z bardzo, bardzo dawna. Bardzo to była taka fajna podróż w czasie. Także wiesz, u mnie to już tak działa, że to ja wszystko widzę tak trochę z góry i w pewnym ciągu. To już jest taki czas, że że troszeczkę, no tak, jakby to powiedzieć, no tak z dużym dystansem i inaczej się to wszystko jakby dzieje w czasie, tak bym powiedziała. Mi już szkoda czasu na jakieś takie zbędne rzeczy, nie chcę się jakimiś głupotami zajmować, raczej konkret, jak działanie to konkretne i żeby tak trochę też czasu było na posiedzenie i na obserwację życia, które tam sobie płynie swoim jakimś tam biegiem. Jaki będzie bieg jakiejś nowej płyty Martyny Jakubowicz? Kiedy? Jest pewna propozycja, o której jeszcze, wiesz co, nie chciałabym za bardzo mówić. Powiem, jak już się to wydarzy i będzie klepnięte. Autorskiej płyty jako takiej myślę, że na pewno 2-3 lata, ale ja nie planuję, bo ja nie wiem po prostu. Wiesz, teraz jest tak, że z płytami to się zrobił problem, że wszystko jest w sieci, że trudno jest namówić wydawcę na jakieś działania. No wszystko inaczej przebiega. Także no nie wiem za bardzo, co, jak to będzie ale wyglądało. Tylko się wpiszę na kartkę, że jeszcze ciągle żyją miłośnicy i zwolennicy płyt kompaktowych. No ja, znaczy i coraz więcej analogowych, bo ja mam coraz więcej tak zapytań od fanów o analogi, więc może taką mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że jeszcze będzie grupa ludzi, która będzie chciała mieć płytę jako płytę, a nie klikanie w komputerze. 40 lat pracy Martyny Jakubowicz, to teraz od wszystkich fanów programu trzeciego i ode mnie bardzo duże gratulacje, ukłony i podziękowania za wszystko. I wczoraj, tak jak powiedziałem, po południu słuchałem płyt i utworów w twoim wykonaniu i sam sobie zrobiłem zabawę. Ułożyłem sobie taką płytę pod tytułem The Best Of, czyli wszystkiego najlepszego od Martyny Jakubowicz. Lubisz takie płyty? Wiesz, myślę, że każdy by ułożył własną, jakby chciał, z takich najlepszych piosenek. No tak się dzieje, że niektóre piosenki ludzie lubią bardziej, inne mniej. I na ogół to się wcale nie zbiega z tym, co ja uważam, że zrobiłam najfajniejszego. Taki paradoks. Nie tak wcale dawno temu zadawaliśmy to pytanie jednej z wokalistek obcego kraju. Lubisz, kiedy pojawia się ten taki, jak o tym mówią, największy przebój, czyli w domach z betonu? Lubisz, kiedy to jest prezentowane przez radio? No, ta piosenka jest, jakby została wybrana mocno przez ludzi. Ona jest genialna po prostu, ja jeszcze posłuchałem to jest prosta, wiesz, to jest prosta piosenka, Czyli zaczęłam od prostych piosenek i właściwie póki co skończyłam na prostych piosenkach. Takie piosenki mają swoją moc, bo na przykład można je śpiewać z gitarą przy ognisku. Na przykład. Ja już nie mam, jakby straciłam dystans do tego, bo już śpiewałam tą piosenkę tyle razy i w tak różnych wersjach, że wiesz, to nie o to chodzi, że nie mam jakiegoś emocjonalnego... Z Riddlem też kiedyś, prawda? Tak, nastawienia do tego, tylko wiesz, no już, co mogę powiedzieć, no po prostu ją śpiewam. Martyno, dziękuję ci bardzo za spotkanie i wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. I czekamy na koncert w Suwałkach, ale o tym opowiemy za chwilę z Janem Chojnackim. Teraz wybrałem taki utwór do swojego Best Of. Czasem myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że jestem a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. nasze błędy i skazy. I nie wiem, nie wiem, kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak, gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem wszystkim spędzam swe dnie. Jan Chojnacki w studiu. Janku, poprawnie taki koncert Martyny Jakubowicz na 40-lecie odbędzie się podczas tegorocznego Suwałki Blues Festival. Nie zamierzam cię poprawiać, bo bardzo to wszystko dobrze powiedziałeś, bo rzeczywiście w najbliższy czwartek to jeszcze nie, ale już ten następny, czyli 6 lipca o 22 z małym hakiem będą państwo mogli słuchać w Trójce tego, co Martyna zagra z przyjaciółmi. To przypomnij jeszcze, Martynko, z kim zagrasz? Gram ze składem swoim takim zaproszonym teraz do współpracy, czyli z Darkiem Bafeltowskim na gitarach, Mietek Jurecki, gitary basowe różne, Tomek Zajszewski na bębnach. No i będą goście, czyli Wojtek Wagleski, Jurek Styczyński i Jasiek Gałach na skrzypcach. Oraz Suwalska Orkiestra Kameralna. No, czyli to wszystko specjalnie przyrządzone na tę właśnie okoliczność, bo też no, takie jest założenie trójkowych transmisji koncertowych, żeby to było na najwyższym poziomie. I to myślę, tak jest troszkę nawiązanie do twojego, Piotruś, pytania do Martyny. Jak to jest, że z takimi no, wspaniałymi muzykami współpracuje. Ja myślę, że to jest głównie z szacunku dla słuchacza, prawda? Na czym też i nam w Trójce zależy, żeby to, co wychodzi od nas, to było najwyższej jakości. No a po Martynie, bo to będzie taki koncert też otwierający Suwałki Blues Festival w czwartek, jak mówię, o 22 z hakiem. W piątek, sobotę i niedzielę już będzie festiwal odbywał się w przestrzeni otwartej. Jeszcze wrócę na chwileczkę do tego czwartku i do tego koncertu. To jest jedyny koncert biletowany i może dlatego już nie ma ani jednego wolnego biletu. Natomiast wszystkie pozostałe koncerty są wolno dostępne i hulaj dusza. Eddie Martin, Fantastic Negrito, Rick Astley, Doyle Bramhall II, King King, Joe Louis Walker, The Original Blues Brothers Band, Nocna Zmiana Bluesa, Jam. No i tak mógłbym wymieniać i wymieniać jeszcze, bo w sumie ponad 60 wykonawców z 20 krajów. Suwałki Blues Festival od 6 do 9 lipca w Suwałkach. Te słowa niech będą jeszcze zaproszeniem dla Państwa do Suwałk. Wypowiedział je Jan Chojnacki. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Martyna Jakubowicz, Jan Chojnacki. Do usłyszenia i sięgamy po jeszcze jedną płytę dziś. Make a fool of forget. I saw a ton of bricks that hit me in the head. And watch you do the little baby, I ain't over it yet. Every time I see you, make me feel so fine. Heart beating crazy, my blood running wild. Love it, make me feel like a mighty, mighty man. Love me, baby, I your man. I'm a love-struck baby. Yeah, I'm a love-struck baby. You got me love-struck, baby. And I know just what to do. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które kłaniają się Martynie Jakubowicz. W jej imieniu bardzo dziękuję. Wszystkie listy zostały przekazane, no a teraz już minęła 11.30. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. O tej porze przypominamy, na co można przeznaczyć fundusze europejskie, w jaki sposób z nich korzystać i jak o nie zabiegać. Dziś garść ważnych informacji dla każdego, kto chciałby się podszkolić, ale brakuje mu pieniędzy. O szczegółach opowiada Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz Współpracy. Projekt Kształcenie na Pożyczki jest wyjątkowym projektem, jeśli chodzi o wspieranie edukacji w Polsce, ponieważ on zmienia sposób wsparcia środkami publicznymi edukacji, szkoleń i kształcenia. Odwraca i zmienia, dlatego że do tej pory głównie wspierane były instytucje szkoleniowe, instytucje edukacyjne, bądź też pracodawcy, którzy chcieli wysyłać swoich pracowników na szkolenia. A w naszym projekcie, który jest projektem pilotażowym i niejako testowym, wspieramy osoby fizyczne, więc w tym momencie całość decyzji co do tego, czy i jak się szkolić, kształcić, jest po stronie uczestników tych szkoleń. Czyli każdy będzie mógł szkolić się w dowolnej dziedzinie. I to jest drugi istotny element, który wyróżnia ten projekt, bo skorzystać z pożyczek na kształcenie może każda osoba dorosła, która mieszka na terenie Polski. Nie ma żadnych innych warunków dotyczących statusu na rynku pracy, tego, czy się pracuje, nie pracuje. Kto ma ochotę się szkolić, może to zrobić, a z drugiej strony nie ma też żadnych ograniczeń nie tylko co do tematu, to mogą być szkolenia czy kursy o profilu humanistycznym czy technicznym, ale też nie ma żadnego ograniczenia co do formy takiego szkolenia, bo to może być szkolenie w formie studiów podyplomowych, to może być szkolenie nawet na prawo jazdy, może być szkolenie językowe. Jedynym ograniczeniem, które tutaj mamy, to jest to, że nie mogą być to studia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, a więc wyłączone są studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie oraz, że czas trwania formy edukacyjnej, jak my to mówimy, nie może przekraczać 2 lat. No i tu trzecia rzecz istotna, nie ma znaczenia, gdzie jest prowadzone szkolenie. To mogą być studia MBA na Harvardzie czy w Oksfordzie, a to może być kurs szydełkowania pod Warszawą. Kluczowe jest to, że to nie jest dotacja, tylko to jest pożyczka, a więc osoba fizyczna, która podejmie decyzję o tym, że chce się kształcić, szkolić w jakimś kierunku, dostaje pożyczkę od nas, od operatorów tego projektu. Natomiast jest to pożyczka praktycznie bez żadnych kosztów. Nie ma opłat wstępnych, przygotowawczych, nie ma też oprocentowania. A po drugie, tą korzyścią dodatkową, która jest dla pożyczkobiorcy, to jest umorzenie, czyli możliwość umorzenia do 1/4 wartości całej pożyczki. I tutaj też jest to bardzo prosty mechanizm, ponieważ wystarczy ukończyć daną formę szkolenia, aby otrzymać z automatu 20%, czyli 1/5 całej wartości pożyczki. Dodatkowo, w zależności od tego, kim jesteśmy, a właściwie czy mamy dochody, czy nie mamy, możemy dostać jeszcze 5%. I ile mamy czasu na spłacenie pożyczki? Do 36 miesięcy. Zakładamy, że pożyczka jest rozkładana na okres od 12 do 36 rat, z tym, że trzeba pamiętać o tym umorzeniu, które my proponujemy. To umorzenie następuje poprzez anulowanie ostatnich rat spłaty. To jeżeli byłabym zainteresowana taką dotacją, taką pożyczką, jakie kolejne kroki powinnam teraz wykonywać? Pierwsza rzecz jest taka, że te pożyczki dotyczą wszystkich, którzy zamieszkują na terenie Polski i tu przewidzieliśmy mechanizm, który ma uprościć całą procedurę. Po pierwsze, będą to wnioski składane online przez system na stronie www.inwestujwrozwój.pl. Po złożeniu takiego wniosku pożyczkowego, w wypełnieniu podstawowych informacji o pożyczkobiorcy, o szkoleniu, o instytucji edukacyjnej, w której chcemy się dokształcać, my do 30 dni rozpatrujemy taki wniosek. Zakładamy, że w większości przypadków będzie to kilka dni maksymalnie na rozpatrzenie takiego wniosku. Następnie pożyczkobiorca generuje w systemie sobie umowę pożyczkową. Z tą umową pożyczkową musi udać się do instytucji edukacyjnej, gdzie jest weryfikowana jego tożsamość i potwierdzone przez tą instytucję, że ten pożyczkobiorca będzie uczestniczył w danej formie kształcenia, po czym odsyła cały pakiet dokumentów do nas i my wypłacamy pożyczkę, ale uwaga, nie na konto pożyczkobiorcy, ale bezpośrednio jest to płatność za szkolenie, które wskazał on w wniosku. Dodam, że projekt rusza od przełomu sierpnia i września. Od wtedy będzie można składać podania, o których opowiadał nasz gość. Ale najlepiej już teraz podjąć decyzję, na jakie szkolenia i dokąd chcielibyśmy się udać, żeby później sprawnie wypełnić wniosek i zdążyć na kursy czy studia podyplomowe startujące z nowym rokiem akademickim. Więcej informacji na stronie www.inwestujwrozwój.pl. A z Jackiem Ostrowskim rozmawiała Natalia Grzeszczyk. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Dziękuję Państwu jeszcze raz za wszystkie listy. Okazuje się, że zachęciliśmy Państwa nie tylko do wyjazdu do Suwałk na festiwal bluesowy. Jeszcze przypomnę, że informacje na ten temat będą się pojawiały w programie trzecim. Ba, będziemy z Suwałk opowiadać Państwu o tym, co tam się dzieje. Proszę nas słuchiwać. Programu trzeciego. Nawet zachęciliśmy jednego z słuchaczy, a jest to znany nam słuchacz, motocyklista Kuba. Napisał, że dziś wybiera się na zakupy i pośród tych zakupów, które dziś ma zamiar zrobić, będą także płyty Martyny Jakubowicz. To się dziwię, Kuba, zwrócę się tak familiarnie, bo znamy się nie od dziś, że płyt Martyny nie ma u ciebie w domu, bo one są fantastyczne od pierwszej do tej ostatniej i najnowszej. A zatem czekam na informacje, jak się słucha już w prywatnym odtwarzaczu kompaktowym, a my sięgamy po prywatny radioodbiornik lampowy, który jest w studiu na Myśliwieckiej i dziś odtwarza takie polskie nagrania. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z F, tych najmilszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam. Ale właśnie dziś przyszło mi na myśl, że ktoś chce mnie zdemaskować. Bo już skoro świt jurcio grał jak płyt tej piosenki tajny rym. La la la la la la la la la la. Słyszycie? Yeah. mam w sercu na dnie, tylko ja mój sekret znam. Teraz ze mną w tur mych przyjaciół chór śpiewa głośno cały refren, który na to wpadł, który odkrył ślad, tajemnicę mą się wkradł. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we wie, nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie, tylko ja mój sekret znam. Mam nadzieję, że Państwu odpowiadało dziś odtworzenie takiego właśnie utworu z radia lampowego. To były oczywiście Czerwone Gitary. A teraz jeszcze jedna płyta i utwór, którego w moim przekonaniu dawno nie było. All veils and misty, streets are blue, almond looks, that chill divine, a subtle silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify. Nie ma bałaganu w tym programie. Tak się dziś poukładało w scenariuszu, że obok siebie w programie dwa utwory, które mam nadzieję w Trójce nigdy nie zostaną zapomniane. Mystify, zespół In Excess, a zaraz obok ułożył się David Bowie. To był David Bowie. Mam nadzieję, że dziś nie napsuliśmy za bardzo i że ktoś z Państwa znajdzie czas i ochotę, by posłuchać programu Do Południa jutro po godzinie 9. Tym bardziej, że jutro mówić będziemy o bardzo ciekawym innym festiwalu. Polish Boogie Festival. Szczegóły na ten temat jutro w programie Do Południa. A za dziś dziękujemy. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia. Said you give me life, but you never told me about the fire. Doesn't matter what for. When you build your house, then call me home. And it was just